spre patria iubirii. Nu știu numai zile bune fără nori. Nu-i doar senin pe calea mântuirii, nici lauri, nici aplauze și nici flori. Nu-i doar senin pe calea mântuirii, nici lauri, nici aplauze și nici flori. Nu-i calea către cer, destinul firii, nici soarta oricărui muritor, ci doar trăirea în neprihănire. Aceasta este șansa tuturor. Doar trăirea în neprihănire, aceasta este șansa tuturor. Nu-i gratuit chiar locul nemuririi, de nu treci pe la cel ce l-a plătit. Să vezi cât costă prețul fericirii, să-i mulțumești măcar că te-a iubit. Să vezi cât costă prețul fericirii, să-i mulțumești măcar că te-a iubit. Pe calea aceasta e neîncetat doar luptă, dar dacă nici când nu vei obosi, vei fi chemat erou al slavei sfinte și răsplătit odată veșnicii. Vei fi chemat erou al slavei sfinte și răsplătit odată veșnicii. Către patria iubirii nu-i greu de mers, nici crucea grea de dus, când știi că la sfârșitul alergării te așteaptă însuși Regele Iisus. Când știi că la sfârșitul alergării te așteaptă însuși Regele Iisus. Te așteaptă însuși Regele Iisus.